Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lutego, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier, jej kierowca oraz funkcjonariusz BOR-u w szpitalu po wypadku rządowej limuzyny. Okoliczności zdarzenia badają prokuratura, ABW i policja. Komisja dyscyplinarna uniewinniła nauczycielkę z Zabrza, która razem z koleżankami solidaryzowała się z uczestniczkami czarnego protestu. W serwisie też o wyroku na Wyspach, który może zmienić zasady zatrudniania ludzi na umowach śmieciowych. Premier Beata Szydło w szpitalu w Warszawie została przewieziona późnym wieczorem helikopterem z Oświęcimia, gdzie auto, którym podróżowała, miało wypadek. Szefowej rządu nie stało się nic, co mogłoby zagrażać jej zdrowiu i życiu, a obrażenia to głównie stłuczenia i otarcia, zapewnił rzecznik rządu. Więcej o wypadku limuzyny, w którym poszkodowani zostali także kierowca i funkcjonariusz BOR-u, Paweł Pawlica. Do wypadku doszło na jednej z głównych ulic Oświęcimia w okolicach dworca kolejowego w czasie manewru wyprzedzania samochodu cywilnego przez rządową kolumnę. Usłyszałem tylko huk, jak uderzyło. No i zobaczyłem to auto, które tam wisiało na drzewie już. Mówi świadek zdarzenia pan Tomasz. Kierowca jedący Fiatem Seicento przepuścił pierwszy pojazd kolumny, a gdy mijała go limuzyna premier Szydło, z niewyjaśnionych przyczyn wykonał skręt w lewo i uderzył w limuzynę. Tu jechali od ronda, więc trudno rozwinąć jakąś dużą prędkość. Relacjonuje młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W czasie uderzenia limuzyny o drzewo premier doznała niegroźnych urazów. Po badaniach w oświęcimskim szpitalu w dobrym stanie została przetransportowana do wojskowego szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie. Decyzja była podjęta wspólnie po porozumieniu z panią premier. Mówi Andrzej Jakubowski z oświęcimskiego szpitala. Względy zarówno ogólne medyczne, jak i również względy logistyczne przemawiały za taką decyzją. W wypadku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden z nich ma złamaną nogę oraz uraz miednicy. W nocy został przetransportowany również do szpitala w Warszawie. Drugi funkcjonariusz pozostaje pod obserwacją lekarzy w Oświęcimiu. Okoliczności tego wypadku badają prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja. Podczas ogólnopolskiego strajku kobiet założyły czarne ubrania, sfotografowały się, a zdjęcia umieściły w sieci. Pierwsza z nauczycielek z Zabrza stanęła przed komisją dyscyplinarną. Została uniewinniona. Rzecznik dyscyplinarny chciał dla niej nagany. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim orzekła uznać panią Aleksandrę Piotrowską, nauczyciela zespołu szkół specjalnych nr 39 w Zabrzu, niewinną zarzucanego jej czynu. Jestem zadowolona bardzo. Jestem szczęśliwa, że to się skończyło. Mam nadzieję, że dla moich koleżanek tak samo się dobrze skończy. To jedyne słuszne postanowienie. Moja klientka nie zrobiła nic złego. Ubranie się na czarno w geście solidarności z strajkującymi kobietami w żaden sposób nie naruszyło godności zawodu nauczyciela. To była pierwsza z 10 rozpraw dyscyplinarnych. Nauczycielkom zarzuca się naruszenie godności ich zawodu. Na kobiety doniósł kolega z pracy. Nauczycielki zapewniają, że ich zdjęcie w ciemnych ubraniach zostało wykonane w czasie przerwy, co wykazała już wcześniej kontrola kuratorium. Władze Niemiec chcą zmniejszyć zasiłki na dzieci wypłacane obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o przypadki, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech, tylko w swoich ojczystych krajach. Z Berlina Wojciech Szymański. Niemieckie Ministerstwo Finansów szacuje, że każdego roku za granicę wypłaca się zasiłki na dzieci w wysokości blisko 500 000 000 euro. Teraz rząd w Berlinie chciałby to zmienić. Rozpoczęto już pracę nad projektem ustawy, która ma dopasować wysokość zasiłków do średniej w krajach pobytu dzieci, powiedziała rzeczniczka ministerstwa Friederike von Tiesenhausen. Jesteśmy w bardzo wczesnej fazie przygotowań tego projektu. Z danych ministerstwa wynika, że największą grupę obcokrajowców pobierających zasiłki na dzieci mieszkające poza Niemcami stanowią Polacy. Jeśli ustawa weszłaby w życie, zasiłki na polskie dzieci zmniejszyłyby się mniej więcej o połowę. Nie dotyczy to Polaków, którzy mieszkają w Niemczech razem ze swoimi dziećmi. Niemieckie ministerstwo przyznało, że planowane zmiany budzą zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dlatego potrzebne są negocjacje w tej sprawie na szczeblu unijnym. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przełomowy wyrok w Wielkiej Brytanii. Sąd w Londynie przyznał rację hydraulikowi, który pracując formalnie jako wolny strzelec przekonywał, że tak naprawdę był na etacie, a jego pracodawca łamał prawo, odmawiając mu związanych z tym świadczeń. Adam Dąbrowski. Na papierze Gary Smith był wolnym strzelcem, a w praktyce? Był ściśle kontrolowany przez pracodawcę, musiał zakładać firmowy mundur, pracować w pełnym wymiarze i nie mógł pracować dla nikogo innego. Do listy, którą jego prawniczka przedstawiła w BBC, dodać jeszcze należy brak płatnego urlopu. Kiedy Smith miał atak serca, poprosił szefa o to, by mógł pracować nieco mniej. Odpowiedź: albo 5 dni w tygodniu, albo wcale. To wtedy mężczyzna poszedł do sądu. Gary czerpał wszystkie korzyści z bycia samozatrudnionym, a potem zachorował i nagle chciał wszystkich benefitów wynikających z zatrudnienia. Tak widzi sprawę pracodawca Charlie Mullins i dodaje, że jako freelancer Smith dostawał więcej pieniędzy niż jako człowiek zatrudniony na stałe. Ale sąd orzekł, że de facto Smith pracował na etacie, należą mu się więc prawa pracownicze. To ważny wyrok, bo otwiera drogę dla innych ludzi zatrudnionych w sektorze tzw. gig economy. Chodzi o kurierów, kierowców Ubera czy sprzątaczy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Polska pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad Skandynawią w mroźnej masie powietrza polarno-kontynentalnego napływającego ze wschodu. Dziś raczej pogodnie, tylko lokalnie może się chmurzyć i padać śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany. Na krańcach wschodnich oraz nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Od minus 6 stopni w Warszawie, Lublinie i Przemyślu. Minus 5 w Suwałkach, Olsztynie, Toruniu. Minus 4 w Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie, minus 3 w Poznaniu, Częstochowie i Krakowie, cieplej minus 2 w Koszalinie, Pile i Katowicach i najcieplej minus 1 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 6. Edyta Kocęba, Piotr Łodej, Michał Jakubik i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Ładnie się zaczęło, czyż nie? A teraz 12 minut po 6, czas już na narty z Henrykiem Sytnerem. Dziś proszę notować coś, co każdy narciarz wiedzieć powinien. Medal dla każdego. Jak przyjemnie jest jeździć na nartach, nie muszę nikogo przekonywać. Ale żeby te szusy były bezpieczne, trzeba o kilku rzeczach pamiętać. Krótko mówiąc, stosować się do opracowanego przez FIS dekalogu narciarskiego. Ten zbiór przepisów i zasad obowiązuje od wielu lat na całym świecie. Jakie zawiera najważniejsze punkty? O tym porozmawiam z Ludwikiem Żukowskim, instruktorem wykładowcą PZN. Rzeczywiście od ponad 40 lat świat dopracował się jednolitych reguł poruszania się po stokach narciarskich, tych zorganizowanych, ograniczonych barierkami, które przyjmują ruch z wyciągów, czyli zorganizowany ruch. Te stoki mogą być mniej lub bardziej zatłoczone, wobec tego na tych stokach muszą obowiązywać jakieś określone reguły ruchu. O ile na drodze mamy raz pierwszeństwo z prawej, raz dojazd do głównej, o tyle stok narciarski jest ulicą jednokierunkową. I na tej ulicy jednokierunkowej obowiązuje zasada, że ten na stoku niżej będący ma pierwszeństwo. Więc będąc wyżej od niego, mamy obowiązek zapewnić mu nieskrępowaną, bezpieczną możliwość skręcania w lewo i w prawo. My mamy się tak zachowywać, będąc ponad nim, aby jemu nie przeszkadzać. Chyba, że ten poniżej nagle wjedzie na trasę. Chyba, że on nie uczestniczył, stał sobie spokojnie i nagle znienacka włączy się do ruchu. To rzeczywiście on musi zapewnić pierwszeństwo wszystkim tym, co jadą. Włączenie się do ruchu musi być bezpieczne, a zatem ktoś włączający się patrzy w górę dla własnego dobra. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że na nartach przede wszystkim nie obowiązuje zasada, że ktoś ma pierwszeństwo, bo jest z prawej, więc nie mówmy, ja byłem z prawej, no to trzeba było mnie przepuścić. Tak nie jest ten niżej na stoku. Nie ma obowiązku mieć oczu z tyłu głowy, a ten na górze musi uważać, aby wszyscy, co są poniżej niego, byli bezpieczni, wobec tego nie może im zajechać drogi. Ale teraz... nie można też szaleć na stoku. Niektórzy jeżdżą szusem po ruchliwych nartostradach. To właśnie z tym szaleństwem. No cóż, pojawienie się nowego sprzętu spowodowało, że na stokach bardzo łatwych, na które dawniej nie wjeżdżali narciarze poszukujący wrażeń z dynamicznej jazdy, oni nagle odwiedzili stoki płaskie, dlatego że po tych stokach daje się jeździć skrętami ciętymi zwanymi carvingiem. Wobec tego nagle na stokach łatwych mamy i narciarzy bardzo szybkich, i narciarzy bardzo wolnych. To jest niebezpieczeństwo kolizji. Tak sobie myślę, może warto by w takim razie wprowadzić takie narciarskie prawo jazdy albo zimowe karty rowerowe. Henryk Sytner powróci za tydzień. Salut dans ma peau sur la plage. Je me la joue mélo. Je drague les nuages. Salut dans ma fête. C'est dommage. C'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. En miroir To Trójka i 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I na początek zagadka. Jak państwo myślą, czyj to głos? I'm walking on sunshine, woo, don't it feel good, do-do-do. Wiem, nie było łatwo, to może teraz? I am a machine, I have chains like a bicycle. Tak, to maszyna, nie człowiek, o robotach i niezwykłej wystawie w londyńskim Muzeum Nauki nasz korespondent Adam Dąbrowski opowie chwilę po wpół do ósmej. Pomogą mu oczywiście roboty, a godzinę później Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas jak zwykle w soboty w podróż, dziś nie do końca bezpieczną. Jedną z najniebezpieczniejszych wędrówek w Europie jest ścieżka Broomway, całkiem blisko Londynu. To kilkanaście kilometrów wędrówki przez wydmy, ruchome piaski i błota, najczęściej w deszczu, mgle i porwistym wietrze. Ale co roku nie brakuje śmiałków, którzy podejmują ryzyko i wędrują. Szacuje się, że ścieżka Broomway pochłonęła już ponad 100 ofiar śmiertelnych. Ale to oczywiście nie wszystko w audycji podróżnej. Wybierzemy się dziś również tam, gdzie jest jeszcze więcej śniegu niż u nas, ale również dla odmiany tam, gdzie jest teraz w cieniu, około 30 stopni. A na zakończenie, jak zwykle podniebny Jan Niebudek, dziś zajmie się lotniczymi opóźnieniami. Sprawdza się, czy tornado, które zdaniem jednej z linii przechodziło akurat nad lotniskiem, doskwierało tylko tej jednej linii, czy wszystkim. Jeśli opóźnił się tylko nasz samolot, a reszta startowała o czasie, wyrok będzie korzystny dla nas. O odszkodowaniach i sytuacjach, w jakich możemy się ich od linii lotniczych domagać w poranku tuż przed dziewiątą. A już niebawem zastanowimy się, czy to, jakie zapachy lubimy, jest skorelowane z tym, gdzie żyjemy. Rosjanie słyną z tego, że lubią zapachy ciężkie, bogate. Skandynawowie z kolei przeciwieństwo, minimalistyczne, prawie takie zapachy nic. Tam jest w bardzo złym stylu wyperfumować się mocno do pracy, to jest wręcz zakazane. Francuski na przykład uwielbiają neroli, czyli kwiat gorzkiej pomarańczy, który na przykład w Polsce nie jest zbyt popularny, bo kojarzy się z zapachem mydła. Więcej o projektowaniu perfum już za mniej więcej 20 minut i to prawie wszystko w poranku. Jeszcze będę miała dla państwa kilka niespodzianek, ale na razie niech to zostanie tajemnicą. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. I would be the sunlight.

'cause you're a lady. Devendra Banhart za nami. No to może jeszcze zagramy coś, Krzysztof Zalewski. Musi mi to przejść i minąć mi miłość donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść, minąć. Miłość mijamy sobie. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale tak sobie myślę, że połowa lutego to taki moment w roku, kiedy już bardzo, bardzo, bardzo tęsknimy za wiosną, za ciepłem, za słońcem i niezwykłym wiosennym zapachem. I czasami ten brak można zrekompensować sobie przy pomocy perfum. Zapach lżejszy, orzeźwiający, kwiatowy ma nam pomóc przetrwać mróz i śnieg za oknem. I właśnie o perfumach z Robertem Jantą, redaktorem magazynu Enter the Room, rozmawiała Agnieszka Stępień. Masz zapachy, które preferujesz latem i zapachy, które preferujesz zimą? Tak, oczywiście. Mam takie podziały. Nawet mam specjalne półki, gdzie trzymam latem zapachy zimowe, a zimą zapachy letnie. Generalnie tak. No, taki podział jest naturalny. Producenci też w ten sposób dzielą na zapachy zimowe i zapachy letnie? Zdecydowanie tak. Jest nawet cała seria zapachów opatrzonych nazwą summer albo po francusku l'été. Czy też fresh, czy też leżer, czyli lekkie. Natomiast na okres zimowy zapachy nie są nazywane zima, ale nazywają się na przykład intense albo extreme, albo coś w tym stylu. Jak się projektuje nowy zapach? Tutaj należałoby pomyśleć, czy mówimy o tak zwanych perfumach mainstreamowych, produkowanych przez duże koncerny i w tym przypadku myślę, że wszystko zaczyna się... Różnica. Tak, w przypadku tych zapachów mainstreamowych wszystko zaczyna się w dziale marketingu albo nawet jeszcze wcześniej, na wcześniejszym etapie w głowie tak zwanych trendseterów. Oni mówią, co będzie trendy w danym sezonie. Działy marketingu przygotowują briefy, co będzie modne, jakie nuty, jakie nastroje i jakie tematy. I dopiero wtedy firma szuka tak zwanego nosa, który ten zapach ma zrobić i on jakby postępuje zgodnie z tym właśnie marketingowym briefem. Natomiast jeżeli... Co to znaczy modne nuty, tematy? Na przykład przez ostatnich parę lat niesamowicie modnym składnikiem jest drzewo agarowe, czyli ud. Ten składnik zrobił ogromną karierę, zawrotną wręcz karierę. To się zaczęło wszystko od niszy, ale również teraz zapachy mainstreamowe, w zasadzie każda marka ma jakiś zapach z tym składnikiem. Takie mody. Czyli stanęliśmy na tym etapie, kiedy poszukiwany jest nos. W przypadku perfum takich bardziej niszowych, niezależnych, to trochę ten proces inaczej wygląda i to wszystko zaczyna się w głowie tego już rzeczonego nosa. Wiele rzeczy może go zainspirować. Może to być jakieś wydarzenie historyczne, osoba z historii, może to być miejsce geograficzne, może to być przyroda, może to być kamień szlachetny. Są tacy perfumiarze, którzy inspirują się kamieniami szlachetnymi i wtedy od tej idei rozpoczyna się proces. Następnie pomysł na to, jak ten zapach miałby wyglądać, pozyskiwanie odpowiednich składników, no i mieszanie tych składników w celu uzyskania końcowego efektu. Jest jeszcze jakiś element? No jest też budowanie całej otoczki, tak? Bo perfumy to oczywiście nie jest sam zapach, ale to jest taki produkt, który sprzedaje się jako koncept cały, czyli należy wymyślić odpowiednią nazwę, zaprojektować odpowiedni flakon, nadać mu odpowiedni kolor i zaprojektować odpowiednie opakowanie, przygotować jakąś tam kampanię promocyjną tego Czyli zapachu. Czyli dołożyć też historię. Tak, oczywiście, no, sprzedając perfumy, sprzedajemy historię i marzenia, aspiracje. I potem, czy zapach zyskuje popularność, to decyduje sam zapach, czy decyduje ta kampania? Kilka składników decyduje o popularności zapachu, przy czym może sam zapach jest tutaj kwestią może nie najmniej ważną, ale jedną z mniej ważnych. Jednak. Tak, bardzo duże znaczenie ma to, jak ten zapach jest lansowany i co ludzie o nim mówią i jak wiele osób dany zapach używa. Są takie zapachy, które podobają się na całym świecie? Czy są jakieś preferencje zapachowe? Na przykład Rosjanie słyną z tego, że lubią zapachy ciężkie, bogate. Skandynawowie z kolei przeciwieństwo, minimalistyczne, prawie takie zapachy nic. Tam jest w bardzo złym stylu wyperfumować się mocno do pracy, to jest wręcz zakazane. Francuzki na przykład uwielbiają neroli, czyli kwiat gorzkiej pomarańczy, który na przykład w Polsce nie jest zbyt popularny, bo kojarzy się z zapachem mydła. We Francji natomiast jest synonimem czystości. Także na pewno są takie... Polacy? Polki uwielbiają zapachy, które mają w sobie trzy elementy. Kwiaty, bo to jest bardzo kobiece, owoce, bo to jest odświeżające i coś słodkiego, czyli albo nuty jakichś czekoladek, albo pralinek, albo wanilii. A panowie? Lubią zapachy świeże, perfumy mają przede wszystkim dodawać energii i odświeżać. Jeżeli już chcą wybrać coś bardziej ambitnego, to myślę, że idą w tematy drzewne. Ten już wspomniany właśnie agarwood, skóra, ale największą popularnością wśród panów cieszą się zapachy typu sport, świeże, morskie, ozonowe. Zapachy ozonowe, które dają wrażenie przestrzenności, świeżego powietrza, bycia w otwartej przestrzeni. Otwarta przestrzeń, czują to państwo? Mnie pięknie zapachniało, a z Robertem Jantą, redaktorem magazynu Enter the Room, który specjalizuje się w tematyce perfum, rozmawiała Agnieszka Stępień. To trójka, do siódmej zostało 14 minut, teraz nowość w poranku, choć nie całkiem nowa. Korneliusza Pacudę znają Państwo z pewnością, z naszej anteny również, przypomnę jego tonację trójki, audycję Niedzielna Szkółka Muzyczna. Od dziś znawca country wraca na naszą antenę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Miło mi powitać w sobotnim poranku Korneliusza Pacudę. Wszyscy znają dramatyczne, niezwykłe wykonanie piosenki Me and Bobby McGee przez Janis Joplin. Piosenka ta ukazała się na płycie długogrającej Pearl, czyli Perła, w 1971 roku i osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów, stała się największym sukcesem artystki i to komercyjnym, jak i artystycznym, niestety pośmiertnym. Dlaczego Kris Kristofferson pojawi się w naszej opowieści? Otóż znał on Janis Joplin, przyjaźnili się, a może nawet coś więcej. Zaśpiewał jej kiedyś właśnie tę piosenkę, swoją własną balladę, bo to Kris Kristofferson jest autorem tej ballady w stylu country. Janis Joplin jednak zaśpiewała ją tak inaczej, że nikt nie przypuszczał, iż to jest właśnie piosenka napisana przez byłego oficera amerykańskiej armii, najmłodszego majora, miał dostać tytuł majora i wykładać literaturę w Akademii Wojskowej w West Point. Doktoryzował się na Uniwersytecie Oksfordzkim z poezji Williama Blake'a. Kris jednak nie zrobił kariery wojskowej takiej jak jego ojciec. Jego ojciec był generałem lotnictwa i bohaterem II wojny światowej. Kris postanowił pojechać do Nashville. Rzucił wszystko. Piękną karierę wojskową, piękną karierę literacką, bo mówiono, że może będzie nowym Hemingwayem i trafił do Nashville, gdzie po prostu głodował. Biedował strasznie, był nawet takim, można powiedzieć, wykidajłą w klubach country. Zajmował się także lataniem helikopterem, bo potrafił to robić jako oficer, na wieże wiertnicze w Zatoce Meksykańskiej. Przelatywał nad Baton Rouge i Nowym Orleanem i spodobał mu się rytm piosenki Mickiego Newberego, przyjaciela, z którym razem, że tak powiem, głodowali w tym Nashville, Why You Been Gone So Long. Lubił filmy europejskie i podobał mu się film włoski Federico Felliniego La Strada, oglądany przecież kiedyś w Europie. Zakończenie bardzo nim wstrząsnęło i takie właśnie zakończenie dał w piosence Me and Bobby McGee. Jest to opowieść o parze młodych zakochanych, spłukanych totalnie w Baton Rouge, którzy podróżują autostopem przez całe południe Stanów Zjednoczonych, trafiają do Kalifornii, i potem on znika. Właściwie to ona znika, bo w wersji męskiej, a przecież mężczyźni głównie śpiewali piosenkę Me and Bobby McGee, Bobby McGee to była dziewczyna i na tym polegał haczyk komercyjny właśnie w tym utworze. Kris Kristofferson dowiedział się o śmierci Janis Joplin, zapłakał, a potem nagrał tę piosenkę w wersji autorskiej w 1970 roku. Przedtem śpiewał ją Roger Miller, a potem wielu, wielu wykonawców. Dla nas autor. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew.